waral nak mom moy le fait que dina djent ci djent gi nga xamantene mom lañuy wax al ihtilam wala al hulum kok ci sheytaan lay joge manam kon ci kaw lool ñom duñu djent alayhi wassalatu wassalam kon janaba bi li nga xamantene mom moy liko waral mom moy manam comme ni nga xamne mom moy nit ki bu teudde ak soxnam ni nga xamne nonu la man yu digene ci mom noko nonu lool mom moy li waral yenente bi sallallahu alayhi wassalam amé janaba kon lool manam bu baba comme té lolou manam bu xewé ci guddigi buñu xeyé manam mom yaay aisha radiyallahu ta'ala anha da ka daan raxasal yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu daadi jëlat yëre bi dem mu ne fa yakhruju mu daadi genn ila salati jëm ci julli ji manam kon ila salati jëm ci julli ji li nga xamantene mom la ci nam nak mom moy bërepp bi ñi jullé manam du ci julli ji ci jëm mi bopam ndax ku ne xamna ni julli tamit du jëm buñuy laal manam bërepp bi mom motax ñuy wax manam di dem ci place ba nga xamne fa la wara julle te li nga xamantene tamit mom moy zaid mom moy li nga xam mom moy jakkaji manam kon bu boba day sangu farata manam ci kon bu boba ban moment nak la koy raxase bu boba dañ nan la moment bi nga xamantene mom la koy raxase li nga xamne mom moy zahir bi mom moy bu simmi yereem pour wara sangu ñom comme buñu amé janaba dañuy sangu farata té moment bobu nak ci la ko koy profito raxasale la ko bu ko défé mu solat ko daal génn nak dem ci place bi nga xamanténi mom lañuy jullé ndax li nga xamné mom lañu xam moy ci amé janaba mom du mëna dugg ci jakkaji comme ni nga xamné nonu lako alcorane waxé ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu mune e yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu la taqrabu bu len jege as-salata fofu tamit jakka lay teki manam place bi ñuy julle wa antum sukara fek da ngeena mandi wala junuban bo len amé janaba itam bu len fa jege illa abiri sabilin khana lul ni ngeen di gaaw rek di rombu di dem te lool manam masala yi nga xamne ñoo ci aji won walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko bi nga xamantene mom lañu tollom ci hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ala anhuma munayti umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu netlina manam modon lat yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ayarqudu ahaduna wa huwa junub ndax kenn ci ñun mën na ne law fekk dafa amé janaba qala ya munako naam idha tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub naam bu fekete ni kenn ci yeen dafa japp mën na daldi nelaw manam na tudat bu donte manam te andak xala mom moy ni dafa amé janaba lolou gisone nañ li nga xamantene mom mo aji won ci yoyu masala walillahi alhamdu wal minna ala kulli halin fi li nga xamne mom la ci djublu mom moy place bi nga xamantene fofu lay julle te mom moy jakkaye ndax li nga xamantene tamit mom lañu xam moy neegu yaay aisha radiyallahu ta'ala anha dafa taqawon ak jakkaje kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf dal genn di dem ci jakkaje manam ginnaw bi nga xamantene raxasal nañ fa yere bi manam niki nonu ginnaw bi nga xamantene sanguna farata ndax ki amé janaba du meuna dem ci jakkaje legi nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu joge nak bu deme muna wa te xalu mbiri moy inna li wer bu wor moy li nga xamne mom doguna ci moy buqa almai buqa baq buqa mi ngi joge ci mom pluriel la ci buqatu bi tekki manam genn wal manam fuñu waxe nak buqatu li nga xamantene mom lañuy wax mom moy place benn place bu lepp nekké ñu gis benn place bo xamne dafa ragneeku ndax couleur ba mu yoré ndawala bo yekiti ku gemu yoré wala ragneeku dal ci benn manam xal bu mënam ragneeko ci benen xal dañ nan li buqa ala manam bi ak pak la pak gogu nak fi tamit manam buqa bi mom moy toy bi ragneeku gi mi ragneeku ci bir yeneen yiri manam ne manam lool mom moy li nga xamantene mom moko tax ñuy wax ni ko nonu neew na ci benen riwaya muna wa inna buqa wa inna athar al ghasl wa ana anzuru ila athar al ghasl fihi wa ana ta man anzuru ma ngi xol ila athar al ghasl ci jeexitalu raxas gi fihi ci yere bi niki nonu tamit leg manam mu dadi wax ne wa ana niki nonu wa inna manam ci ben riwaya mu dadi wax ne manam jeexitalu man yu bi ci bopam daf ci nek batay manam kon man yu bi lepp du deñ manam dañuy gis sax yenn trace wex yo xamantene ci man yu bi la joge manam niki nonu toy bi lepp ñu dadi ñuy koy gisale ci manam ci ci yere bi ndax li nga xamne mom lañu manam moy li mom liñu xam moy ni man yu mel su fekente na dang ko raxas nonu ak ndoxum kefe manam leg leg da ngay gis manam nimu rataxe ak ni nga xamantene nonu la amé manam ay wex wex yoy mom duñu dañ complètement motax manam jeexatal bi nak mom daf koy gis lolou tamit motax ne mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim rawati na ni nga xamantene ñom ño wax ne man yu mom sobe la ñom dañoo wax comme ni nga xamne nonu lañu xam moy jeexital manam buñu raxasé mbir manam sobe buñ ko raxasé ba para jeexital ba dess fa tamit batay grawul lolou manam ma dama rek li nga xamne mom moy ndox mi gennu na ci set manam bu genné té set rek jeexitalu sobe bi bu téndé lolou grawul lu démé nek dérèt masalan su fekkénté na dafa tak ci yéré bi nga dal di raxas dérèt gi ndox mi di tour di tour di tour nga def ci lu ëpp li nga xamanté na mom nga ci def ci ndox manam dérèt ndox mi ëpp li nga xamanté na mom moy dérèt gi bu boba bu waccé ndox moma day dal di sétal manam place bi day dal di sét té manam bu boba nak jeexital gi couleur bi nga fay gis manam couleuru deret di lolou grawul batay comme ni nga xamantene tamit manam li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxon sayyidina ali karramallahu waja bim nan ko ursil zakaraka wa tawadda ak mi nga xamantene non la ko wax ci hadith sahl ibn hunayf radhiyallahu ta'ala anu bi nek ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah bim nan ma nga jël muna khuz kaffan min ma'in mune jeulal lu loola tollu tenk ci ndox rek nga raxase ko manam loolu day tektele ne bu fekente ne dañuy raxas sobe manam niki non manam bu dañuy raxas sobe manam buñu ci soté buñu jeulé ndox mi bu ndox mi uppé sobe bi ñu raxasé ko ko rek bu boba ndox manam bërb bi day daal di lab comme ni nga xamantene tamit non lañ ko gisé ci hadith kaw kaw bi ndax buñu jël biñu sa jëlé ndox mi soti ko ci saw mi manam ndox mu bamu uppé saw ma rek bu soti ko ta ndox ma tamit dafa dal di raxas bërb ba loolu lay ta di tektale manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu hadith bi mu ne kon fa yakhruju mu genn ila salati dem ci jëlé wa te xalu mbir mi mom moy limal inna limu wer mom li leer bu wer bu wor moy bu qa'al ma jeexital ndox mi manam mom manam toy toy ndox mi fi thawbihi mi ngi ci mbalanam mom sallallahu alayhi wa sallam wa fi manam wa fi lafdun nek na bamna ci kaddu yo xamne li muslimin ñel na imam muslim rahimahullahu ta'ala ci sahiham bi comme ni nga xamne non lañ ko gisee mun laqad kuntu afrukuhu mun laqad deug deug wallahi deug deug nekkun nekkon na ko xamantene afrukuhu dama ko daan xoss dama ko daan jond min tawbi rasulillahi ci yeral manam ci mbalan ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam farkan ak jond ak xoss manam jond gi nak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax dañ ci ay wax amma ñi nga xamantene ñom ñoy mbolo ci maliki yeey lenn ci maliki rahmatullahi alayhim dañu wax ne lolu jondju gi dal manam daf ko don jondju ak ndox lako don jondje waye lolu da fay nek lo xamantene da fay sori ndax lolu manam ak firin lo xamantene manam dañu firé mbir mi ndax lolu moy li depp ak seen mazhab waye buñu xolé deug mbir mi manam ne rek du jondju kesse manam du jondju ki xoss kesse lay tekki té bok na ci likoy wané mom moy ndax daf ni ndax ci bimu ñew ci benen riwaya muna kuntu aqtulul maniya min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idha kana ratba wa laqad kuntu afrukuhu idha kana yabisa donna raxas ndaw manam maniyu bi ci yéerel yeen ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam su fekente na maniyu bobu dafa toy amma su fekente na nak maniyu bi dafa nek lo xamantene dafa waw dama ko daan xoss lool moy tektele ci alam gu leer keun xoss bobu manam li nga xamantene mom lay tektele mom moy xoss bi mom du nekul manam nekul ak ndox ndax bu don mu ak ndox la konanton manam raxas gi mi tuddu dootul won am njariñ loolu ben la ñaarelu mbir bi nga xamantene mom moy koy gëna tektele moy ni mu ñëwé batay ci sahih imam muslim rahimahullah muné laqad kuntu ahqquhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi dhufri nan wa laqad kuntu ahqquhu yabisan bi dhufri min sawbihi sallallahu alayhi wasallam darna ko laqad kuntu manam darna ko nek ko xamne dam ko daan xoss ak sama wé bi dhufri ak sama wé min sawbihi ci yërem yabisan fek mu wo lolu day tektale ci anam gu leer ci ne li nga xamantene lolu la ci djublu mom moy xoss gi amna deug la nak amna mbolo hanafiyyi rahmatullahi alayhim yu ne xoss gogu mi ngi melni rek comme ni nga xamantene nonu la deret bu fekente ne dafa waw ci yere xoss giñ koy ñëk xoss après ñu raxas ko lolou tamit mom moy xoss bi manam da ko daan xoss après mu raxas ko waye riwaya bi mala wax sank mom mo len di dello ndax lan ndax le fait que mu daane su toyé dama ko daan raxas su wowe ma xoss ko lolou mom boba da fay daal di rad lolou mbir mom gën ja magi dello manam bi dello en wax joju non kon manam fayu salli mu daal di julli fi ci mom manam te julli gi nga xamantene niki non bok na ci li gëna wané ni xoss gi xoss kesse kesse kesse la ci djublu moy lim wax ni afruku ba para delu ci daal ni farkan ndax masdar bu fekente ndax fark masdar la ci afruku don na ko xoss manam ndax bu fekkontene manam lool moy wané ni xoss bi kesse kesse kesse la ci djublu te mom moko taxaw ndax lool manam non la arab di waxe manam bu jeufandiko verbe ba pare jeufandiko masdar bi manam bu jeufandiko fi'l moy verbe ba ba nopi jeufandiko masdar bi mom moy substantif bi lolou la ci djublu moy day wanani li mom li rek la ci djublu te deug deug li la ci djublu manam kon manam xoss gi kesse kesse mom la ci djublu ana budul won dara ludul riwaya bi rek lolou mom lañuy xalat waxuma la nak ana lan ngay xalat su fekke ba pare lol moy zahir wax ni lol moy ñaaral bi ñettel bi moy yenen hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci ñew ñam ñoy leral ne manam xoss gi mom la ci yaay aisha radiyallahu ta'ala anha djublu te lol moy li nga xamantene mom la daan def niki non manam bu boba mu naan ndax farku al farku manam moy adalku rek moy xoss manam wala moy xoss ak jondju lolou lay tek amma li nga xamantene mom moy firku manam moy ak mbagnel mom moy al bukhd bi tek ak mbagnel comme li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne la yafriku mu'minun mu'mina manam ku gem yalla ku gor neena du bagn ku gem yalla ku jigen ndax bu gisee ci mom jikko ju rax jikko ju mu bagn itam neena da ngay xol genen walu gi ndax da na ci gis jikko ju ko neex lolou manam mom moy li nga xamne mom moy li xew ci ku ci ñaari ñu gëm yalla loolu kon manam mu ne kon manam fayu salli fi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw bi nga xamanteni ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena mom daf ka daan def manam kon li nga xamanteni mom lay tektale moy daf ko saxo won nan laqad kuntu afruku don nako jonj xos min sawbi rasulillahi ci yere ci balanu ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam farkar ak jonj fay salli fihi mudadi ci julle ñewno ci riwaya bu ibnu khuzaima ak ibnu hibban rahmatullahi alayhima ci seen ñaar sahihi mudadi wax ne laqad kuntu afrukuhu min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli fihi manam donna ko xos ci jul ci yere yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fek mu ci julle manam dama koy fek muy julli ma xol gis ne yere bi man yu bi ci nekkon ne ndekete raxaso guñ ko won neena fek mu waw neena ma gis ko muy julli ma diko ko xosal manam kon manam lolu yoy tamit benen riwala yo xamanteni ñew na ci niki non manam kon hadith bi ni manam kon a kon daan na ci julle niki non tamit kon limi tektele moy daanuko raxas ci saasi parfois daan nako bayyi ba muy wow mu ngoy doga xoss te lolu té comme yéré bobu mom lay génné yoy ak wuti yi nga xamanténi mom la ci mo ci am insha Allah taala ci bir mas'ala bi nga xamné moy mas'ala bi ëpp solo bi gëna mag ci suñu hadith bi insha Allah taala dinañu ko ci gis té mom moy mas'ala bi nga xamné moy ndax manyu halul manyu tahirun am najis ndax manyu dafa laap wala sobel lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté amma ñi nga xamanténi ñom ñoy hanafiyey ak malikiyey rahmatullah alayhim ñom dañu ne man yu mom sobela sauf ko nak manam ñi nga xamne ñom ñoy malikiyey ak hanafiyey rahmatullah alayhim wuté nañ ci ananan la ñukoy dindé ni nga xamantene mom lañ koy dindé ni nga xamné mo nonu la am maliki yey rahmatullahi alayhim ñom dañ ni sobela ba nopi dañ koy raxas ala kulli halin faaw dañ koy raxas lool mom moy li nga xamné mom moy li mënta ñaat amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi yey rahmatullahi alayhim dañ ko wutal te xantal dañ ni su fekkentene dafa toy dañ koy raxas amma su dé dafa waw dañ koy xoss lolu manam nonu lañ koy dindé mu am al hasad wama haqal hasan ibnu muhassan ibnu salih ibnu hayy rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne dañ koy raxas bu fek manam ne man yu dañ def ni mom sobe la su fekente ne dafa dal ci yaramu nit amma su fekete ne ci yere nit la dal nak lolu grawul man nañ ko bayyi nonu bu boba du sobe mom nonu la bolé hadith yi nga xamantene ñoo rot ci buntu bi amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyye ak khanabila rahmatullahi alayhim ci upp ci ñom niki nonu borom xam xamu hadith ñoy ahlul hadith ñom rahmatullahi alayhim li nga xamantene mom lañu wax mom moy man yu mom du sobe du tu man yu dafa lap manam kon bu boba lol manam kon lol mom moy masala bi nga xamantene mom moy masala wute gi nga xamantene mom lañu wute ci bobu mazhab ci bobu kenn ku ci nek nak daali xol hadith yi nga xamantene mom nga gis niki nonu daali xol manam gis bu rafet ana nan la manam ndax man yu sobe la wala du sobe manam ñi nga xamantene dañu wax kon ne man yu sobe la ñom dañu wax ne man ñi nga xamne ñom dañu wax ne man yu du sobe ñom dañu ne man yu kat mom moy ciosan doomu adama te sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne wala qad karramna bani adama deug deug ñun dal lañu teral doomu adama comme li nga xamantene mom la amé bu fekkentene nit dafa am teranga kokku limi tek mom moy ciosanam ciosan gu tedd la kon lolu ndax manam jëmmi doomu adama la teral kon limi tek mom moy kon ci lim koy bindé lolu lu tedd lay doon ngay nonu hatta yéfer bi bu génné aduna sax dañ koy manam dañ koy sul kenn duko bayyi ci mbedd mi kenn duko bayyi comme niñu bayyi xar yek nak yek ak yu démé nek nonu lolou manam kon da fay tektale ci anam gu leer ci né manam doomu adam ci jëmmé bopam en dehors sax même boudé yéfer da tay dem safar suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko téral kon bu boba manam limi juddo ci li nga xamantene mom lañ koy bindé lool mom du lo xamantene sobe la ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci dess dal ni dedet du xana du suufa ngi ni dafa ci lañ bindé doom adam suufa ngi ni dafa lap parce que ñom tamit dañ comme suuf rek suuf dañ ci bindé won doom adam té dafa lap manam niki nonu suuf dañ ci manam kon té man yu mom itam dañ ci bindé doomu adama kon man yu tamit dafa la bu boba yenen ni borom xam xam yi rahmatullah alayhi nga xamni dañu bañ ne man yu du sobe ñom dañ ne man yu sobe la ñom dañ wax ne dedet suuf ak man yu dañu wuté lu bare ndax suuf manam meuneuf na ci timé manam ngir jëfëndiko lab amma xol te man yu mom bu génné ci nit ki manam man yu su genné ci nit ki mom ci bopam day soxla out la manam mom ci bopam day soxla sangu farata kon bokul ñom ñaar de manam qiyas bobu ngeen def qiyas la bo xamantene ma al fariq la dafa and ak lu bari lu len tekkale bok na ci li manam ne man yu itam manam ne suuf bu genné ci meuneuf nako jëfëndiko ngir raxaxé ko masalan xat fu mu naan manam baraxa ba naan ci jurum ñaar yoon kon bu boba lool suuf manam def nakoy jëfëndiko ci jurum ñaarël ba kom ni nga xamne non lañ ko gissewon ci hadithu Abdullah ibn al-Mughaffar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nekkon ci buntu kitabut tahara bi manam kon bu boba ñom ñu daadi wax ne kon bu boba dañuy gis ne kon suuf ak manniyu ala kulli halin am nañu différence te manniyu dañ koy xeexlu bu dalé fenn dañuy bëgg mu dañ ñu ne waaw légui kon loolu limi tektale moy kon manniyu dal mom sobe la ñu ne dedet ñu ne ndax manniyu ñom ñu ne ndax manniyu ñi nga xamne ñom ñone manniyu sobe la ñu ne manniyu day génné ci nit ba pare bu génné ci nit manam da fay nek lo xamanteni day génn ci di and ak tilim manam di and ak salté ñu nek lo xamné dañ koy xeexlu té bokku na ci li nga xamanteni mom manam benen mbir mi mom moy né fimi jaar pour génn mom ak saw bi nga xamné dañoo sobéw ak masju bi nga xamné ñom ñoo sobéw ñom ñoo bokku tamit fiñi jaar pour génn ci kaw loolu kon manam da fay nek lepp lo xamné kon da fay génné ci ñaar yoone moy ci kanam ak ci ginnaw boba ñom tamit dañuy daali sobéw bu boba ñeneen ñi nga xamanteni ñom ñoni dedet man ni yu du sobé ñom ñu daal ni leen dedet loolu ñun d'accorduñ ci ndax li nga xamanteni mom lañu mëna wax mom moy li génné ci nit ñaari façon la dafa am yo xamantene dañoo lap am yo xamantene dañoo nek sobe yi nga xamantene dañoo nek sobe nak yoy mom moy yi nga xamantene ay dalil yu leer woné nak ni dañoo sobew ndax al afru fil ashya'i at-tahara ndax li nga xamne moy ci santi mbiri mom moy ne dañoo lap comme ni nga xamne non lañ ko gissewon ci biñuy introduire babun fil mati wa ghayri manam gissone nañ ni ciosanu mbiri mom moy dañoo lap kon nak ciosanu mbiri dañoo lap kon bu woba li nga xamantene mom moy jenné ci nit ñaari mbir yoy li nga xamne mom lañu mëna dog mom moy saw dal ak dem all ñok ñoy sobe lepp keneen ku fi ñew indi wax leneen ni luy sobe la luy jenne ci doomu adama dafa wara indi dalil bi nga xamantene deret dafa wara nek sobe booba dañoo am ay dalil yu deugar yu wone ni sobe la lool motax deret nek sobe ak ak dekk ak yi nga xamantene ñom ñoy daggee ci nit ci jenne ci mom comme yu deme nek ay dekk ak deretu wanjar yoy ñooñu mom ay sobe lañ way yu dul yoy rek manam gisunu nanam balañu am balañu d'accord ni sobe la il faut ñu am ci dalil ñu ne waaw ñu ne kon nak té buñu xolé bok na ci yi jenne ci nit lu deme nek ay ñandaxit lu deme nek ay tuflit té yoy tamit dañ leen di xeexlu comme ni ñi xeexlo man ñu comme ni nga xamantene tamit non la ñëwé ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma comme ni mu nekké ci sunan yi ñing ci nam sunanu Imam At-Tirmidhi niki non non la nekké ci sunan Imam Ad-Darqutni rahmatullahi alayhima yam yam Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne ba paré wax ba paré hadith bobu nak donte wuté nañ ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax wala deet ala kulli halin amna ay borom xam xam rahmatullahi alayhim ñu ne yenenti be ko wax sallallahu alayhi wa sallam waya li upp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne ci imam ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma la hadith bayam kon abdullah ibn abbas donte d'accord nañ ci ne ci la mom la yam radiyallahu ta'ala anhuma mom dañ ko dafa wax ne innama huwa bi manzilatil mukhati wal busaqi fa amtihi walaw bi idkhiratin aw bi khirqatin manam ne manam mom man yu de mom ak tuflit ak ñandaxit ñoyam manam yu waccu way bobu la am te bu boba kon li nga xam niki non mu ne nak kon nak nang ko dindi donte dang koy dinde ak izkhir manam moy aw xanj comme aw xanj nga koy dindé wala bok ab tissu bo xamantene wala ab siphon bo xamantene mom nga koy dindé manam dindi ko rek lool manam lool ngay def bu boba ñom ñu ne kon té pourtant dañ koy xeexlu manam comme ni ñi xeexlo tuflit ak ñandaxit nonu tamit lañuy xeexlo rek man yu waye ték té lool moy su gemé ci nit ki amma su fekente dafa nek ci biiru nit ki mom koku sik neku ci na dafa lab te lolou borom xam xam yep rahmatullahi alayhim depp won ci woute gi nga xamantene mom lañuy woute ci manuy nuki nonu ci deret manam sobe gi mu sobew ak yenen yi nga xamne yeñu wax sobe yep la manam niki nonu ay saw niki nonu ay dem al ma dama mi ngi ci biir nit ki yoy ñam rek lay tuddu manam ñam yi bu nekké ci biir nit ki ñam la tuddu bu genné ñu tuddi ko dem al niki nonu tamit saw tamit bu nekké ci biiru nit ki ndox lay tuddu bu ne genné da di nek saw etc topal lol manam man ni tamit su nekké ci biiru nit ki bu boba da di nek lo xamantene dafa lab lol motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wouté wuñ ci bobu masala li nga xamantene mom lañu wouté moy bu genné ndax lolou sobe la wala du sobe lol mom moy li nga xamantene mom lañu wouté rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a ñu da di wax ni ñen ñi kon da di wax ni bu fekente ne kon man ni yubi dafa genn manam dafa nek lo xamantene sobe la ñi nga xamantene ñom ñu ne kon man yu bu fekente ne dañ koy xeexlu kon lool tamit tekk le wol ni sobe la te xana gisoo leen ñi ci dess daan ni ahan kay sobe la de sallahu sobe la ndax bok na ci li waré mi sobe la mom moy de man yu dafa soppeku manam ñam la bo xamantene dafa soppeku dem ci deret jugge ci deret dem nek man yu yoy yep day wone ni kon sobe la te manam bu boba ñi ci dess nga xamantene ñom ñoy ni dedet du sobe ñom dañ ni leen lool mom moy tektele ci tektal bi gëna mag bi woné né man yu du sobé ndax li nga xamanténé mom lañu xam mom moy dérèt mom sobé la té dérèt sobé la légui nak té xamone nañ comme niñ ko gissé won ci hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala bi mi netal qissa kaw kaw bi nga xamné mom mo sa won ci jakkaji gissone nañ ni bu fekkanténé sobé dafa soppeku ba caractéristique yu soppeku ciapka bi xet gi ak melaw yi ak yu démé nek nonu bu soppeko dem nek ni lenen bu boba loola day daal nek lo xamanténé dafa lap nigi nonu tamit lu lap su deme ba soppeku comme ni nga xamantene non la ñam bi bu soppeko nek dem all boba day da di nek lo xamne sobe la donte bi mu nekké ñam nekkon na lo xamne dafa lap amma ndox mi itam bu soppeko dem nek ay saw boba day da di nek lo xamantene sobe la niki nonu bu jele contraire bi sangara su deme ba nek vinaigre day da di nek lo xamantene dafa lap te sangara bi mom sobe la et cetera top lolu non comme ni nga xamantene ala kulli hal lolu gisoon nañ ko biñu tollé ci hadith bi nga xamne mom lañ doon dundu sang te mom moy qista ka ko bi nga xamantene radiyallahu ta'ala anhu mom mo sawon ci jakkay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam legi nak mu daldi des ñom ñu daldi kon lool yeen sax kon wurtal ngeen manam lay contre sen bop ñom ñu né dédét wutu ñu lay contre suñu bop dé ndax dañu né loolu règle bobu dañ koy appliquer su fekkenté né li soppéku dafa soppéku jëm ci lu baax waye amma su fekkenté né day soppéku jëm ci lu ak lo xamné day yaqku loolu bu boba soppéku gogo bokku ci comme ni nga xamné non lañ ko gissewon itam né malikiyyi rahmatullah alayhim ak hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañoy japp né su fekkenté né masalan doom manam ñu masalan sobé dañ ko lak bu génné dék saxar wala day nek sobé ndax lan ndax dafa ndax day soppeku jëm ci yaqku motax luy soppeku jëm ci yaqku day daal nek sobé ñom ñu daal di ko lol tamit da fay daal di tekkel lene kon man ni yu sobé la ndax buy soppeku tamit juggé ci déretam buy jenn dañ koy gis mu daal di jëm ci manam lo xamantene dañ koy xeexlu lolou tamit day wané kon man ni yu sobé la ñom ñu ne gaay ci dess ni len dedet lolou manam du sobé ndax xana gisoo len ne ñak ak te manam ne man yu buy soppeku tamit soppeku wul jëm ci yaqku li wané no soppeku wul jëm ci yaqku moy sama borom subhanahu wa ta'ala da fay wax ci alquran diko tag nan fi qarar makin la ko def nan daf ko def fa ja'alahu fi qarar makin ci place bo xamantene dañ ko ñongal fofu lañ koy fofu la koy yobbu manam kon limi tekki ndax te xana gisulone ay saw ak ay dem alquran bu koy faral di tuddu diko di ci wax dara ba diko melale dara ba di ci indi aw tag te xolal fi nga xamantene mom moy man niyu di wax ne mom moy tusanal doomu adama diko leral di wane ni fofu la mom la binde doomu adama diko pougere wo ci kaw minde fi di len wan kiman gi nek ci ndox mo xamantene dafa woyof ni nga xamantene non la ci binde nit ko xamantene dafa am doole ak yu demé ni ko non ak di wone ni place yi nga xamantene mom la ko tek manam mu nek place yu sel xana gisul len lool kon lool mom moy wone ni kon man ni yu du sobé te bok na ci li nga xamantene mom moy gëna deugëral lool ne man yu ci lañu bindé sangi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaam da ngay la defé ne nit mën na xalaat ne xana sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko bindé ci lo xamantene sobé la te bu fekkon te nit ki bu fekkentene dafa ciosanam baaxul dañ nan ko yow sobé sa ciosan baaxul sa ciosan sobé la bu fekkonté nak man ni sobé la konontone xass gogou dootul meuna nekati ci nit ñi bok na ci li nga xamantene mom moy wane yu tam wane ñom ñu ne itam bok na ci li nga xamne moy wane ni man ni yu du sobé ñu ne man ni fi mi génné manam fu génné day nekk lu démé nekk soow manam comme soow la mel soow té pourtant yakhruju min bay alquran daf ni man yakhruju min bay ni sulbi wat taraib da fay génné ci digënté ndig ak manam ak rien yek manam ci ndigal ji gor dal lay genné niki nonu tamit manam bu fekente ne ba bare nek ci tamit de genné tamit ci digënté ndigal jigen tamit manam lolu manam moy man yu té lolu de genné ci min bay ni farsin wadamin comme ni nga xamné non la somel ni mi genné ci digënté direct ak sébéret yoyu tamit yoy ci la soow di genné té soow ku nek xamna né dafa lap su fek manam soow dafa lap ci kaw lolou tamit konen man ñu day daali lap té ñom ñaar tamit dañu wax nuro daanaka xaw nañu nuro couleur manam ñom ñaar ñepp dañuy wéx niki non bok na ci li nga xamanté né mom moy kon benn bi mom moy ciosanal doomu adama diko bi